नामूर्प शब्दाभ्याम प्रसिद्धार्थ ग्रहान न प्रकाश प्रकाशक मात्र ग्रह तथा तो चक्षुरादेश त्वगादेश नोक्तिकार्थत्व संगति रीति आशंका। चक्षु और त्वग क्या एक अर्थ तो एक अर्थ संग संबंध नहीं होगा। नाम तो है शब्द, रूप है नाम है चैत्रमितादि नाम, रूप हो गया नीलपितादि रूप है। प्रसिद्धार्थ ग्रहण करेंगे तो सिद्धांत ने कहा था नाम शब्द और रूप शब्द में नाम होता प्रकाशक और रूप होता प्रकाश्य। प्रकाश्य प्रकाशक मात्र जितने प्रकाश्य स्वरूप है और प्रकाश हो गया नाम। ये जो ग्रह ये नहीं होगा। प्रकाश्य प्रकाश है नाम तो होता है बागिंद्र से कहा जाएगा। रूप है प्रकाश्य है केवल रूप शब्द का अर्थ प्रकाश्य। जितने प्रकाश्य स्वरूप को रूप शब्द से कहा गया। प्रकाश्य मात्र कौन से ज्ञेय मात्र को रूप शब्द से कहा पदार्थ मात्र। नाम हो गया वाचक शब्द, शब्द और अर्थ ये सिद्धांत ने कहा। पूर्वविशी कहता है नाम शब्द तो शब्द रूप शब्द नीलपितादि रूप है। प्रसिद्धार्थ लेना है प्रकाश प्रकाश ग्रहण नहीं होगा तो चक्षुरादि रूप को देखने वाले तो गादि तो ग्रहण करने वाले एकार्थ कैसे होगा। चक्षुरादि ग्रहण करेगा रूप को, त्वगादि ग्रहण करेगा अन्य पदार्थ को स्पर्श को ग्रहण करेगा। इति आशंका। श्रोत्रादि श्रोत्रादिकरणे यद्यत प्रथते तत्तदुच्यते रूपं व्याक्रियते यत्तु तन्नामेत्युपदिश्यते। सूत्राधिकरणे यद यद प्रथते तत्त रूपम उच्यते। सब इंद्रिय के द्वारा जो दिखता है वो रूप शब्द से है, केवल नीलपितादि रूप नहीं, ग्राह्य विषय को रूप शब्द से कहा। यद तो व्याक्रियते त नाम ही तो उपदिश्यते शब्द के द्वारा कहा जाता है वो नाम शब्द से कहते जो व्याक्रियते व्याक्रियते साथ में शक्ति द्वे उद्भव उक्तिया क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्ति समस्त संसार से प्रतीच अध्यास से अत्र विवक्षितात्। सारे संसार भी प्रतीच में प्रतीच अध्यास विवक्षित है। न प्रसिद्ध नाम रूप ग्रह तर प्रसिद्ध नाम रूप नहीं लेना ही अतो नाम रूप विषयत्वाद इति भाष्य नाम रूप विषयत्वाद भाष्य में आया। नाम रूप शब्दाभ्याम प्रकाश प्रकाश का मात्र उक्तिर नाम है प्रकाशक रूप है प्रकाश्य यथोक्त संबंध तो एकार्थ संबंध हो जाएगा। सात अभी टीका में उसके आ कहें कि मनवान मन इतने तात्पर्य महा मनन करते मन ज्ञान ज्ञान शक्ति विकासाना मन साधारण मतम क्रियाशक्त्युद्भवानाञ्च करणं तत्त्रिकालदृके। ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणमनः मतम् क्रियाशक्ति उद्भवानाञ्च करणम क्रियाशक्ति उद्भवानाञ्च करणम तत्त्रिकालकृते प्राण होगा ज्ञान शक्ति विकासाना मन साधारण क्रियाशक्ति उद्भवानाञ्च करणम करण हो गया करण क्रियाशक्ति उद्भव के लिए करण भाग्य करण है। ठीक है में ज्ञान शक्ति विकास उद्भव शब्दाभ्याम दृष्टियादे वदनादेश उच्यन्ते। हाँ ज्ञान शक्ति विकासानाम ज्ञान शक्ति का विकास कौन से ज्ञान शक्ति का जो दृष्टि आदि ज्ञान है और क्रियाशक्ति उद्भव कौन से उद्भव शब्द से वदनादि व्यापार क्रियाशक्ति का उद्भव मतलब पहले आया था, कल आया था क्रियाशक्ति उद्भव चतुर्थ पंक्ति में, हाँ समुद्भव गमनादि व्यापार व्यापार कहा था, अंतिम में आया था उद्भव स्पर्शनादि व्यापार। तो इसी प्रकार यहाँ क्रियाशक्ति उद्भव मतलब व्यापार लेना कर्म बधन आदि व्यापार, ज्ञान सत्य विकास कौन से दृष्टि आदि दर्शन आदि ज्ञान साधारण करणम, ये ज्ञान सत्य क्रिया मन साधारण करणम, क्रिया सत्य उदाहरण च साधारण वाघ आदि करणम, वाघ हो गया करण। अत्र च मन से साधारण दर्शयति तद कहाँ है दो सात सौ आठ है ना आठ है आठ में विकास तो हो गया मनुष्य साधारण तो साधे थे तद तत् नाम इति उपदिश्यते। अत्र च भाष्यानुसार व्युत्पत्ति त्रयम आसीत कर्तृत्वादि त्रयम आत्मन द्रष्टव्य, हाँ वह भी तीन व्युत्पत्ति अभी बताएंगे, व्युत्पत्ति तीन प्रकार लेकर के कर्ता कर्ण कर्म तीन हो जाएंगे। तान्यस्य इत्यादि वाक्यस्य प्राग व्याख्यातत्वात् सयो अत इत्यादि अर्थम अनुवदति, बस अभी सात आठ नौ तान्यस्य कर्मनाम ध्यानी, ये सब अलग अलग करके तान्यस्य कर्मनाम कर्मनाम से इतने पहले व्याख्यान किया। स यो अत एक एक उपास्ते न सभेद, एक एक क्रिया व्यापार विशेष जानता है तो ठीक नहीं जानता है, प्राणनादि प्राणनादि कृता मध्य एक एक यह समीक्षते न स जानात्य कृत्नत्वात् पूर्ण वस्तु यतः स्वतः, प्राणनादि कृता मध्ये यह एकम समीक्षते स न जानाति अकृष्णत्वात् यतः स्वतः पूर्ण वस्तु स्वयं पूर्ण है, एक एक व्यापार विशिष्ट जानता है तो ठीक नहीं जानता है। विशिष्ट से पूर्णताभावात् वस्तु न च स्वतः तथात्वात् स्वतः पूर्णत्वात् विशिष्ट आत्मदर्शी आत्मवि न आत्मविति यह समीक्षते न स जानाति, कहते प्राणनादि कृता मध्ये एकम यह समीक्षते न स जानाति, सम्यक इच्छते देखता है फिर न जानती तो व्याघत है। इति आशंका यावत् यावदेवमयं वेद प्राणीत्यादि कर्तृकम् अक्रियाकारकं वस्तु न तावद् वेद तत्त्वतः, यावदयम यावद अयम प्राणित इत्यादि एवं वेद इत्यादि प्राणित इत्यादि कर्तृकम वेद प्राणित इत्यादि प्राणन करती इत्यादि कर्तृकम अक्रियाकारकम वस्तु तावत अक्रियाकारकम वस्तु न वेद प्राणित इत्यादि कैसे पाठ है प्राणित इत्यादि कर्तृकम प्राणन इत्यादि कर्तृकम प्राणन इत्यादि कर्तृकम दस नंबर अयम जन यावत प्राणनादि कर्तारम आत्मन वेद प्राणन प्राणन प्राणन प्राणिति प्राणन तो कोई आपत्ति नहीं, ಪ್ರಾಣಿತೇತ್ರಿ ಪ್ರಾಣನಿತಿ ಯಾವದ್ವಯಂ ಜನ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ನಾ ತಾವ ತತ್ತದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಸ್ತು ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಕರ್ತಾರಂ ಕರ್ತ ಎಸ್ ಹಾಂ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಮೇ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಾಣನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತೃಕಂ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಾಣನ್ ಪ್ರಾಣಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತ ಎಸ್ ಪ್ರಾಣನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತೃಕಂ ನೈ ಬಹುಬ್ರಿ ನೈ ಯೋಗ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಕರ್ತೃಕಂ ಭೇದ ಸಾರ್ಥಮೇ ಕೋಕನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತಾರಂ ಪ್ರಾಣನ್ ಕರ್ತ ಪ್ರಾಣನಾದಿನಾಂ ಕರ್ತ ಪ್ರಾಣಾದಿಕರ್ತ ತಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾರ್ಥಮೇ ಕೋಕನ್ನ ಪ್ರಾಣಾದಿಕರ್ತ ಹೇ ಪ್ರಾಣನ ಕರ್ತ ದರ್ಶನ ಕರ್ತ ಐಸ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜೊ ಜಾನ್ತಾ ಪ್ರಾಣನಾದಿಕರ್ತಕ್ಕೂ ಜೊ ಜಾನ್ತಾ ಹೇ ತಾವತ್ ತತ್ವತಃ ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ವಸ್ತು ನ ಭೇದ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಹೇ ತತ್ವ ಉಸ್ಕೋ ನೀ ಜಾನ್ತಾ ಜಬ್ ತಗ ಜಾನ್ತಾ ಹೇ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕರ್ತ ಹೇ ದರ್ಶನ ಕರ್ತ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಜಾನ್ತಾ ಹೇ ತಬ ತಗ ಜೊ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮತತ್ವ ಹೇ ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ನೀ ಜಾನ್ತಾ ಹೇ ಟೀಕಾ ಅಯಂ ಜನ ಯಾವತ್ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮನ ಭೇದ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಕರ್ತ ಆತ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಾನ್ತಾ ಹೇ ನ ತಾವ ತತ್ವತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ್ವತ ನೀ ಜಾನ್ತಾ ಹೇ ಯತ್ ವಸ್ತು ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ವಸ್ತು ತು ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ವಸ್ತು ನ ಜಾನಾತಿ ನ ತತ್ವತ ವೇದಿ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಸ್ತು ತು ಅಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಏವಂ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಕಾರ ಹುತಿ ಯಾವದೇವಂ ಅಯಂ ಭೇದ ಏವಂ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇ ಏ ಪ್ರಾಣನ ಕರ್ತ ವದನ ಭಾಗ ಐಸೆ ವದನ ಕರ್ತ ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ಜೊ ಏಕ ಏಕ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತ ಮಾನ್ತಾ ತೋ ಠೀಕ್ ಸೆ ನೀ ಜಾನ್ತಾ ಸತ್ವ ವಸ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಪ್ರಪಂಚಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತಚ್ಚೆ ನ ಸ್ಫುರೇತ್ ನಾಸ್ತಿಯೇವ ತರಿ ಸತ್ ವಸ್ತು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣ ಅಪ್ರಪಂಚ ಉಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಪಂಚ ಕುಛ ಹೀ ನೀ ಇದು ತಚ್ಚೆ ನ ಸ್ಫುರೇತ್ ಫಿರ್ ಸ್ಫುರಣ ನೀ ಹೋಗಾ ತೋ ನಾಸ್ತಿಯೇವ ತರಿ ಸ್ಫುರೆ ಚೇತ್ ಜ ಸ್ಫುರಣ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಕ ಸ್ಫುರಣ ಹೋತಾ ಹೇ ಕಿನ್ ಸಾಪೆ ಸ್ಫುರತಿ ಜಾಗ್ರಾದ ಹುಬಾ ಐಸೆ ಜೊ ಪೂರ್ಣ ಅಪ್ರಪಂಚ ವಸ್ತು ಸ್ವತಃ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ಫುರಣ ಸುಶ್ರುತಿ ಮೇ ಯಾ ಜಾಗ್ರಾದಿ ಮೇ ನಾದ್ಯ ಸುಶ್ರುತಿ ಕಾಲ ಸ್ಫುರಣ ತ ನೀ ಕರ್ಸತಿ ಇತಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅವ್ಯಾಕೃತೇನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರ್ ನಚೇ ತತ್ತತ್ವಮೀಕ್ಷತೆ ವ್ಯಕ್ತೌ ಚ ಹೇತು ಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಂತರೀಕ್ಷತಾಂ ಪರಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಿ ಸುಶ್ರುತು ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತೆ ನಚೇ ತತ್ವಮೀಕ್ಷತೆ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀ ಹೋಗಣ ಸೇ ಅಜ್ಞಾನ ಸೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಹೋಗ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನ ಸೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸೆ ಆವೃತ ಹೋಣ ಸೆ ತತ್ವ ನ ಇಚ್ಛತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಹೇತು ಕಾರ್ಯಭ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಹೋಣ ಸೆ ನೀ ಜಾನ್ತಾ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಸುಶ್ರುತಿ ಕಾಲ ನೀ ಜಾನ್ತಾ ಹೇ ಸ್ವತಃ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಹೋಗ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ಸೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಹೋಗ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾಂಡ ಸೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಹೋಗ್ಯಾ ತೋ ಕಥಂ ಪರಂ ಇಚ್ಛತಾ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಕಾದ ಸಾಪ ವಿಷಯ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಶಬ್ದ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಕಾದ ಸುಶ್ರುತಿ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾದ ಅಜ್ಞಾನನ ಪ್ರತಿಬಂಧಾತ್ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇತು ನಾ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕೆ ಕಾರಣ ನ ಜಾನ್ತಾ ಪಂಚಮೇತ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನ ದ್ವಿತೀಯ ದುಷಯತಿ ಜೊತೆ ಕಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಹೋನೆ ಪರ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಯೋ ವ್ಯಕ್ತ ಹೋಗ್ಯಾ ಹೇತು ಕಾರ್ಯಭ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ದಿಕ್ತಾ ಹೇ ಆತ್ಮದ ವಸ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯೇ ತತ್ಪರಂ ತತ್ವ ನೇಚ್ಛತೆ ಚೇತ್ ಕಿಸಿ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ನೀ ಹೋಗ ಕಥಂತ ತರಿಚ್ಛತಾಂ ಜ್ಞಾನ ಕೇಸೆ ಹೋಗ ಇತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ನೈ ಸ್ಥಾನಾಂತರಮಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಇತ್ತದೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಮ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಶ್ರುತಿಗೆ ಚೋಡಕರೆ ಕೋಯಿ ಅವಸ್ಥಾಲ ಹೇ ನೀ ಜಾ ಇಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹೋ ಅಜ್ಞಾನನ ಸ್ವಾಪೆ ಜಾಗರದು ಅಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞಾನಭಂ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ ತತ್ವ ಇತತ್ರ ಮಾನ ಮಹಾಪುರ ವಿಶಿಕವತ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಶ್ರುತಿ ಕಾಲ ಮೇ ಅಜ್ಞಾನನ ಪ್ರತಿಬದ್ಧಂ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಅಜ್ಞಾನ ತಜ್ ಜಾ ಜಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಜನಕಾರ್ಯ ದೋನ कार्यकारण से प्रतिबद्ध कार्य कार्य कारणबद्धौता विश्यते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौतु तुर्येण सिध्यत कार्य तौ कार्यकारणबद्धौ तौ विश्व तेजसौ कार्यकारणबद्धौ प्राज्ञः तु कारणबद्ध तुर्य तु द्वौ न सिध्यत तुर्य में कार्यकारण दोनों ही नहीं विश्व तेजस दोनों में कार्यकारण कारण अज्ञान है और कार्य भी है प्राज्ञा में केवल अज्ञानबद्ध है और तुर्य में दोनों ही है ये मांडू का कार्य क्या है न च तुरीय तत्वधि तुरीय में तत्वधि तत्र कार्यकारण संबंध अभावार कार्यकारण है ही नहीं अन्यतर संबंध में ना चीय अनुत्पत्ति कार्य कारण कुछ नहीं होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता है दो तो तुरीय न सिद्ध्यता कार्यकारण रूप उपाधि द्विवचन सूचक दो तुरीय न द्वौ द्विवचन दो कौन है कार्यकारण रूप अवस्थात्रयेपि तत्वज्ञान अभावे हेत्वंतरमः तीनों अवस्था में तत्वज्ञान नहीं हेतु देते विस्फारिताक्षो जानाति शब्दादेव न तत्परम् अपीतकर्ण ग्रामः शब्दाद्यपि न वेत्ति अपीत है पाठ हस्व है ना आपीत हाँ हस्व है ना पीत दीर्घ है हैं हाँ अपीत करण ग्राम ऐसे करण समुदाय लीन हुए विस्फारिताक्षो शब्दादि एव जानाति न तत्परम विस्फारितानि अक्षानि यस्य आँख आदि खोल करे जागर स्वप्न में शब्दादि को जानता है पर ब्रह्म को नहीं जानता है और अपित कर्णग्राम अपित कर्णग्राम यदा सुश्रुत यस्य सुश्रुत पुरुष शब्दादि अपि न वेति शब्दादि को भी नहीं जानता है पर ब्रह्म को जाने की बात क्या है और जब आँख आदि खोल कर देखता है तो शब्दादि को जानता है परमात्मा को नहीं जानता है तेरा जागरादु तत्व विरुद्ध अर्थ ज्ञानात् जागृत तत्वविरुद्ध रूप से घटपटादि ज्ञान होता है सापेक्ष ज्ञान मात्र से अभाव दुर्लभ तत्व तत्व ज्ञान नहीं है शुद्धम उपसंति पूर्व विषय कहता है कथम पश्यन् तम आत्मानम् साक्षाद वेदेति चोदिते आत्मेत्येवेति नो वक्ति चोद्य हेतु निवृत्तये कथम पश्यन् तम आत्मानं साक्षात् वेद तो जागृत स्वप्न में तो ज्ञान नहीं होता अन्य है ही नहीं किस प्रकार तम आत्मानं साक्षात् वेद पश्यन् किस प्रकार देखते हुए आत्मा का साक्षात ज्ञान होगा इति चोदिते श्रुति न अस्माभ्यं वक्ति आत्मेतेव उपासित ये श्रुति कहती है चोद्य हेतु निवृत्त है आक्षेप हेतु निवृत्ति के लिए श्रुति आत्मेतेव उपासित 14 न तावत् आत्मानं सविशेषम् उपलभ्यमानस् तम साक्षात् वेद सविशेष उपलब्धि करने वाले साक्षात नहीं जानता है न स वेद इति निंदितः न स वेद जो एक एक उपास न स वेद एक सविशेष दिखता है तो ठीक नहीं जानता है नापि निर्विशेषम पश्यन् आत्मानं यथावत् बुध्येत निर्विशेष आत्मा को देखते यथावत् समझेगा ऐसा नहीं अवस्थात्रयेपि तद्दृष्ट्या युगस्य उक्तत्वात् निर्विशेष ज्ञान नहीं होता है जागृत काल में तो उपाधि को देखता है सुश्रुति में तो कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो निर्विशेष आत्मा ज्ञान नहीं होता है। शोध्यानुवाद पूर्वक हम उत्तर हम अवतारे थी, यहाँ तक तो आक्षेप हुआ। इति चोदिते आत्मेते व न भक्ति अज्ञानम चोद्ये हेतु आत्म इतव उपासित न भक्ति चोद्य हेतु निवृत्ति। चोद्य का हेतु है अज्ञान, अज्ञान निवृत्ति के लिए श्रुति कहते आत्मेति उपासित। टीका में दिया अज्ञानम चोद्य हेतु, आक्षेप करने में हेतु है अज्ञान, तन्निवृत्ति अर्थम वो अज्ञान निवृत्ति के लिए इदम वाक्यम आत्मेति उपासित। यदुतम अव्याकृते अनभिव्यक्तिर इत्यादि तनिराकृवन आत्मशब्दात महा आय था एकादश में अव्याकृत अनभिव्यक्त न चेत तत्वमीक्षा दे व्यक्ति में हेतु कार्य में प्रतिबद्ध है इसका निराकरण कर दे। आत्मशब्दात में अतिरोहित अतिरोहित रूपं यज जगत्यव्याकृते तथा तत्साक्षित्वाच तद्व्यक्तो यदक्षैर्व्यज्यते न च यद जगति तथा अव्याकृते अतिरोहित रूपम व्यक्त हो गया जगत है जय अव्याकृत हो गया कारण रूप है कार्य कारण होने पर भी अतिरोहित रूपम यत जो स्वरूप है तिरोहित नहीं होता है नित्य रहता है। तत्साक्षित्वाच तद्व्यक्तो तद्व्यक्तो तत्साक्षित्वात् व्याकृत अव्याकृत साक्षित्वात् अतिरोहित रूपम जगति तथा अव्याकृते अतिरोहित रूपम यज तत्साक्षित्वाच जगत व्याकृत अव्याकृत दोनों होने पर भी अतिरोहित चैतन्य तत्साक्षी यस्य वो अतिरोहित रूपम साक्षी यस्य जगत का तत्साक्षित्वाच तद व्यक्त हो वही अव्याकृत व्यक्त हो गया कार्य कारण हो गया यद अक्षर न व्यच व्यज्य थे इंद्रिय के द्वारा व्यक्त नहीं होता है कार्य कारण व्यक्त होने पर इंद्रिय के द्वारा व्यक्त नहीं होता है और व्याकृत व्याकृत दोनों अवस्था में अतिरिक्त रूप है वही आत्मा है। प्रचंद जगति अव्यक्त यत तथा न अव्यक्तम जगति अव्यक्त यत तथा न अव्यक्तम जगत अव्यक्त हो किंतु जो न अव्यक्तम यह तथा वो अव्यक्त नहीं क्योंकि अतिरिक्त रूपम उसका रूप तिरोहित नहीं होता अतिरिक्त रूपत्वात् यच अध्यक्षादि भी तस्य व्यक्तुर तेना न व्यज्यते ये तो पहले हाँ जगत व्यक्त होने पर अक्षा यच अध्यक्षादि भी तस्य व्यक्त जगत व्यक्त होने पर तेर न बीजते व्यज्यते चक्षुरादि के द्वारा व्यक्त होता है जगत किंतु तेर अध्यक्षादि भी न व्यज्यते आत्मतत्व व्यक्ता व्यक्त से जगत अध्यक्षादीना से साक्षी था। अब ये साक्षी किसका है जगत व्याकृत हुआ अव्यकृत व्यक्त और अव्यक्त जगत और अध्यक्षादि प्रमाण ये सब का साक्षी है उनसे सात्मा इति उत्तर सात्मा आगे के साथ अर्थात जगति अव्याकृते अतिरिक्त रूप है असव का साक्षी जब व्याकृत अव्याकृत दोनों और जगत अव्यत यत्न और अध्यक्षादिना प्रमाणादि सबका ही साक्षी है अध्यक्षादि प्रमाण अव्याकृत रूप रूप सबका साक्षी है साक्षी तो आज तद व्यक्त व्यक्ष न व्यजते जगत व्यक्ति होने पर इंद्र के द्वारा भी व्यक्त नहीं होता है। ठीक है हमें अध्यक्षादि भी तस्य व्यक्त जगत अव्यक्त यत् न अव्यक्तम जगत और अव्यक्त होने पर भी यत जग जगत में कारण में सुश्रुति अवस्था में अव्यक्त में तथा न अव्यक्तम ऐसे आत्मतत्व व्यक्त न क्योंकि अतिरिक्त रूप है प्रकाशमान है यच अधिक्षादि प्रमाण से न व्यज्यते व्यक्त होने पर भी प्रमाण के द्वारा व्यक्त नहीं और किंतु व्यक्त अव्यक्त जगत का और अधिशादी प्रमाण का साक्षी है वो आत्मा है। न चेति चकार तथे न संबंधार्थम श्लोक में अतिरहितम यह जगत यत जगत अव्याकृत तथा न व्यज्यते अतिरहित रूप होते हुए जगति अव्याकृत न च न जो आ गया ना नच यद अक्षर व्यजित नच वो नच में न का यहाँ तथा के लिए ध्यान नच यहाँ करना जगति अव्याकृत नच व्यजित जगति अव्याकृत व्यक्त होने पर भी अतिरिक्त रूप होता हुआ न व्यजते तो साक्षित्व आच व्यक्त अव्यक्त साक्षित्व आच तद व्यक्तु यद अक्षर नच व्यजते जगति अव्य जगत अव्य नहीं यहाँ जगत जगत और अव्याकृत दोनों द्वंद्व नहीं जगति अव्याकृत सामान्याधिगण अव्याकृत जगति जगति अव्याकृत मतलब अव्याकृत जगत अव्याकृत अवस्था में अव्याकृत अवस्था में अतिरिक्त रूपम न व्यज्यते अव्याकृत अवस्था में अतिरिक्त होकर के अभिव्यक्त नहीं होता है जो और व्यक्तो पहले अव्याकृत था अभिव्यक्त हो गया व्यक्तो अक्षय न व्यज्यते अक्षय किंतु तो साक्षित्वाच सबका साक्षी होने से अतिरिक्त रूपम अतिरिक्त रूपम कस्माद तेषाम साक्षित्वाच सबके साक्षी व्यक्त अव्यक्त और प्रतीक्षादि प्रमाण सबके साक्षी होने से अतिरिक्त रूप किंतु अव्याकृत जगति न व्यज्यते न च व्यज्यते अरे व्यक्तो अक्षय न व्यज्यते। टीका में यही दे दिया न च इति चकार तथा इति नए संबंधार्थ तथा न च यद अक्षर व्यज्यते न चकन से च दिया समुचय दे वहाँ भी देना तथा न व्यज्यते अव्याकृत जगत में अभिभूत नहीं होता है और व्यक्ति होने पर भी प्रत्यक्षात प्राण से अभिभूत नहीं होता है। तरी जगत आत्मनोर भेदात अद्वितानि तो जगत भिन्न हो गया आत्मा भिन्न हुआ आत्मा अतिरिक्त तो होता है जगत अलग है प्रकाश प्रकाश इतः प्रत्येकतया प्रत्येकतया यह प्रथते स्वयं ज्योतिषभावक मातृमान क्रियामेय विभागेर्न विभज्यते यह स्वयंजित स्वभावक प्रत्ययतया प्रत्यते मातृमान क्रियामेय विभागेर न विभज्यते स्वयंजित स्वभाग प्रत्ययतन प्रकाशमान है जिसे कोई विभाग मातृमान क्रिया में कुछ ही नहीं सोलह आत्मा है। घटाधिवज ज्ञान कर्म तो बारे दी स्वयंजित स्वभाव को ज्ञान का कर्म नहीं कल्पित मात्रादि प्रत्येक फलित भाव कल्पितान मात्रादिनाम प्रत्येगात्मा है मातृमान क्रिया में यह विभागे न विभक्त नहीं है मानमेव क्रिया मातृमानमेय मानमेव क्रिया का मातृमान मान प्रमाण ही क्रिया यदि क्रियापदेन कर्तृकर्ण भोक्तादि त्रय मातृ माता च मानव च क्रिया क्रिया से कर्तृकर्ण भोक्त तीनों ले लिया कर्ता कर्ण त्रय च लक्ष्यते लक्षणा से यद्वा मानस उत्पत्व हेतु क्रिया मातृमान क्रिया मान की उत्पत्ति के जो किया प्रमाणिक उत्पत्ति के लिए प्राण व्यापार वो क्रिया लेना मान की प्राप्ति प्रमाण की उत्पत्ति के लिए जो क्रिया उसको लेना मातृमान क्रिया में मान और क्रिया में मान ही क्रिया एक अर्थ किया अरे मान की दूसरा है क्रियापद से कर्तिकर्ण भूतादि लक्षण से अथवा मान की उत्पत्ति के लिए जो हेतु है क्रिया वो लेना वो मेय प्रमेय विभाग है नहीं प्रमाता प्रमाण और प्रमेय लेना बीच में क्रिया तो प्रमाणिक उत्पत्ति के लिए जो क्रिया है वो भी नहीं आत्मा में न विभजते वस्तु तो विभाग नहीं है तत्रा भी स आत्मा इति संबंध वही आत्मा है। यदुत्तम विस्पारिता अक्षो जानात इत्यादि पूर्व पिछले का आँख खोलता है तो शब्द आदि जानता है, परब्रह्म को नहीं जानता है। तन्ना अद्वय अद्वयम, तन्ना है या तन्ना, यदुक्तम एक सत्रह में यदुक्तम विस्फारिताक्ष जानाति इत्यादि तन्ना, तन्ना है तत्र, अच्छा तत्र थी हाँ, तत्र के तन्ना जैसे हो गया। विस्फारिताक्ष जाने इत्यादि तत्र, अच्छा तत्राद्वयम, हाँ तो यहाँ अ भी अलग नहीं चाहिए, अवग्रह तत्राद्वयम सप्रभम आत्मतत्व यतः श्रौतम इति मत्वा। वो क्यों नहीं जानता है, आत्मतत्व सप्रकाश है, अद्वय है, विजिघ्राणी जिघ्राणी इमं गंध मिति यो वेत्य विक्रिय स आत्मा तत्परम ज्योति शिरसीदं वचः श्रुतौ। यो वेति जिघ्राणी अहम इमति स आत्मा, जिघ्राणी अहम इमं गंध अहम गंध इति यो वेति अभिक्रसन स आत्मा तत्परम ज्योति श्रुते शिरसि इदम वच, श्रुते शिरसि वेदांत में इदम वच, ये वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा इति, जो जानता है इदम जिघ्राणी गंधम वही आत्मा है। सत्र भवतु मातृ साक्षी आत्मा, प्रमाता का साक्षी आत्मा, ब्रह्मण तो किम आयतम, आत्मा तो हो गया ब्रह्म में क्या, तत्र तद तत्परम ज्योति स आत्मा तत्परम ज्योति, यो वेदम जिघ्राणी थी स आत्मा तत्परम ज्योति, वही पर ब्रह्म है। अतः यो वेद इदम जिघ्राणी थी स आत्मा इत्यादि वाक्यम मातृ साक्षिणी आत्मनि मानम उक्त्वा, ये जो श्रुति वाक्य है यो वेद इदम जिघ्राणी थी स आत्मा, ये प्रमाता के साक्षी आत्मा में प्रमाण कह करके आत्मेव ब्रह्म इत्यत्र तत्त्वमादि वाक्यम प्रमाणयति शिरसि श्रुते शिरसि इदम वचम, वही परब्रह्म है, जो आत्मा वही परब्रह्म है तत्त्वमसि आदि इति शब्दार्थमः, इति शब्दार्थ शिरसि इदम नहीं आत्मे इति शब्दार्थमः, आत्मेति उपासित है इति शब्द आत्मेति उपास, हाँ ठीक है, यह उत्तर देने के लिए आत्मेति उपासित श्रुति वाक्य है, ये जिघ्राणी ये वेद जिघ्राणी इति वही आत्मेति उपासित जो उत्तर वाक्य इसमें इति शब्द अभिधा, अभिधा ज्ञान गम्यत्व निषेधायति शब्दनम यतो वाच निवर्तन्त इति च श्रुति शासनम। अविद्या ज्ञान गम्यत्वम निषेधाय, अविद्या ज्ञान अविद्याजन्य ज्ञान गम्यत्वम शब्द ज्ञान विषयत्व को निषेध करने के लिए इति शब्द नाम, यथोवाच निवर्तन्ति श्रुति शासन श्रुति है अष्टादश में प्रकृतम परा प्रकारम इति शब्द गोचरित इति शब्द प्रकृत प्रचार इति यो वेद तो यो इसमें इति शब्द होगा यो वेद इदम जिघ्राणी इति साथ में यो वेद इदम जिघ्राणी इति साथ में यहाँ भी इति शब्द आया ये वेद जिघ्राणी महम इति गंधम इति न च वाङ्मनसा विषयत्वम् आत्मनस्ति प्रस्तुतमिति आसङ्गे श्रुत्यन्तर्विषयः कथम् आत्मादिशब्दाधिभ्यां गम्यमानस्य आत्मन वाङ्मनसति हाँ वो इति शब्द हुई आत्मेति कहते लेना क्योंकि आगे उपासित आत्मे तेव उपासित जो वाक्य है उसके आगे उपासित को कहेंगे ऐसे इति शब्द यदि आत्मे तेव उपासित होगा तो प्रकृत परा प्रकारम इति शब्द गुजरे इति शब्द अन्य प्रकार न इस प्रकार तो प्रकृत परामर प्रकार को विषय करेगा इति शब्द प्रकृतम प्रकारम इति शब्द गुजरे अभी इति शब्द प्रकृत प्रकार को कहेगा आत्मे इति उपासित में अब यहाँ कहा अभिधा ज्ञान गम्यतम निषेधा इति शब्द न इति शब्द तो प्रकृत प्रकार को परामर्श करेगा किंतु प्रकृत तो है ही नहीं वांग मन से अभिषय अभिषय करेगा ये आत्मा वांग मन का विषय अभिषयता पहले पर है ही नहीं तो इति शब्द से उसका कैसे ग्रहण हुआ अभिधा ज्ञान गम्य तो निषेध के लिए कैसे होगा न च वांग मन सा विषय तो है क्या पाठ हाँ वांग मनसा विषयत्व आत्मनस्ति प्रस्तुतम आत्मे वांग मनसा अभिषयत्व ये तो प्रकृत है ही नहीं तो वांग मन गोचर तो निषेध करने के लिए कैसे इति शब्द दिया यदि आत्मे इति उपासित अर्थात तो पहले वांग मन का अभिषय है आत्मा इसको इति शब्द से परामर्श करेंगे किंतु पहले ऐसा तो है ही नहीं वांग मनसा अभिषयत्व प्रस्तुत प्रकरण में तो है ही नहीं पहले तो उसका इति शब्द से कैसे परामर्श होगा इति आशंक्य श्रुत्यंतर सिद्ध प्रकार परामर्शित तसे दर्शित ये इति शब्द परामर्श करेगा प्रकार को किंतु प्रकृत प्रकार नहीं अन्य श्रुति सिद्ध प्रकार को परामर्श करेगा इति शब्द दर्शित यत यथोवाच निवर्तन्ते इति च श्रुति शासन यथोवाच निवर्तन्ते इसी को परामर्श करने के लिए आत्मा इतव उपासित आत्मा इतव उपासित कौन से आत्मा इति ऐसे केवल शब्द ज्ञान विषय नहीं है आत्मा स्वयं इति प्रकार जाने पूर्व पक्षी कहता है सामान्य है इति शब्द तो प्रकृत प्रकार को कहता है कहेगा कहना चाहिए कहे कहता है स्वाभाविक किंतु यहाँ अच्छा हम मौ छूट गया न च वांग मनसा विषयत्व आत्मन प्रस्तुत तो प्रकृत है ही नहीं तो उसको कैसे विषय करेगा इति शब्द तो उसका निषेध कैसे हो जाएगा अभिधा ज्ञान गम्य तो निषेधा इति शब्द दिया कैसे होगा तो सिद्धांति कहता है श्रुत्यंतर सिद्ध प्रकार को परामर्श करने के लिए श्रुत्यंतर यथोवाच निवर्तन श्रुति कहती इसे वाणी मन का विषय नहीं है इसलिए आत्मा इत व आत्मा ऐसे ही उपासना इतने और कोई वाणी मन का विषय शब्द अभिधाय शब्द ज्ञान मन मन बुद्धि शब्द और ज्ञान विषय तो नहीं है कथम आत्मादि शब्दाधिभ्याम गम्यमान से आत्मन वांग मनसाती तत्व आत्मा ब्रह्मादि शब्द से ज्ञान होता है आत्मा फिर वांग मन अतीत कैसे होगा शब्द और ज्ञान का विषय तो है इतिहासंक अवधारणार्थम आत्म इतव उपासित व्याकृत इति व्याकृता व्याकृता आत्मत्व निराकरण सिद्धये एवेत्याहान्यदेवेति तथा चोच्चैश्रुतीरणम् आत्मा इत्येव उपासित इत्येव जो एवकार दिया है व्याकृत अव्याकृत आत्मा तो निराकरण सिद्ध है इत्याह श्रुति कहते आत्मा इत उपासित व्याकृत अव्याकृत रूप नहीं लेना है। अन्य देव तद विदिता तथा विदिता इति तथा उच्च ही श्रुतिरण श्रुति वाक्य विदित विद व्याकृत अव्याकृत भिन्न है विदित है व्याकृत अव्याकृत अविदित कार्यकारण अन्यतर उपहित सेव शब्द अधिगम्यत्वम कार्य कारण अन्यतर उपहित होगा तो शब्द और ज्ञान विषय होगा न निरुपाधिक चिद्धा तो निरुपाध से चैतन्य नहीं अकार्य कारणम तत्वमित अतर श्रुत्यंतरम समाधि तत्वम अकार्य कारणम कार्य कारण रहित है कार्य कारण से विलक्षण है अन्य देव तद विदिता तथा विदिता तथा तात्पर्य उच्च रीति उच्च रे उच्च ही श्रुतिरणम अर्थात वह उच्च जो उससे कहने में ये तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य वाली श्रुति कहती है। उपेति उपसर्ग से वाच्यम अथ आत्मेत्येव उपासित आत्मा इति एव तीन हुआ एक उपासित में उपाया उपेत उपसर्ग का वाच्यम अथ उपेति इति उपेति सामीप्य वचस तन्निष्ठा प्रत्यगात्मनि कार्यकारणभूताभ्याम प्रत्यंग नेद्य ईक्षते उपेति सामीप्यवच प्रत्ययात्मनि तन्निष्ठा इच्छते कार्यकारणभूताभ्याम प्रत्यंग नेद्य ईक्षते कार्यकारणभूताभ्याम कार्यभूत कारणभूत से नेद्य प्रत्येक इसलिए नेद्य समीप है इसलिए सामीप्य वचन तन्निष्ठा तन्निष्ठ हो जाए प्रत्यात्मन तन्निष्ठा उपासित में प्रत्यात्म में उसकी निष्ठा करे और कार्यकारण समीप है कार्यकारण से प्रत्येक नेद्य समीपतर अंतिकतर अंतिक नेद्य साधन सामीप्य प्रतीचि पर्यवसानम वदन सामीप्य सबसे सामीप्य प्रत्यात्मा उपसर्ग लक्ष्यम अर्थम उपसर्ग लक्ष्य क्या है तनिष्ठता तनिष्ठता तनिष्ठा कार्यकारणी सामीप्यम अस्ति बुद्धियादि कार्यकारण भी बुद्धियादि में सामीप्य है अज्ञान से जो आत्मना सन्निधानात अज्ञान का भी सन्निधान है तो सामीप्य तो आत्मा के साथ अज्ञान कार्यकारण सब है इंद्र आदि कथम सामीप्य से प्रतीचि निष्ठा तो सामीप्य की निष्ठा प्रत्यात्म कैसे इति आशंका कार्यकारण भूताभ्याम प्रत्येक नेद्य कार्यकारण से भूत जितने उनके अपेक्षा समीपतर है आत्मा प्रतीचो नेदियम अत्यंत सन्निकृष्टत्वम यह सुन पता है ना विवचन यह सुन पर नेदादेश हुआ समीपतर है शरीर इंद्र के अपेक्षा आत्मा और समीप अत्यंत सन्निकृष्टत्व तत्र मान इच्छते नेद्य इच्छते अनुभव में आता है कार्यकारणाभ्याम पृथ्वकरणात प्रतीच सद्वैतम आशंक उपसर्गार्थम निगमयति कार्यकारण से पृथ्वकरण से प्रत्यात्मक सद्व हो जाएगा इत आशंक जो उप उपासित में उपसर्ग उसका अर्थ कहते हैं व्याकृता व्याकृता आत्माभ्याम यो भिन्नो ज्ञान हेतुतः प्रत्येक तत्व धिया हत्वा तावुपैत्य आत्ममात्रताम् व्याकृत अव्याकृत आत्मभ्याम अज्ञान हेतु तो यो भिन्न प्रत्यक्तत्व धिया तौ हत्वा आत्ममात्रता उपैति तौ मतलब व्याकृत अव्याकृत रूप व्याकृत अव्याकृताभ्याम यो अज्ञान हेतु तो भिन्न प्रत्यक्तत्व धिया तौ तौ व्याकृत व्याकृतौ अत्वा आत्ममात्रताम उपैति प्रत्येक तत्व ज्ञान से दोनों को छोड़ करके व्याकृत व्याकृत छोड़ करके और ज्ञान से भिन्न था। 21 यो ही कार्यकारणाभ्याम अज्ञानाद भिन्न अज्ञान से भिन्न वास्तव नहीं सब वाक्य तो ज्ञान तत्व दिया अज्ञान से द्वारा तदात्मको कार्यकारणात्मन उपाधो निराश्य जो कार्यकारण रूप है व्याकृत व्याकृत रूप है उपाधि है तव हत्वा हत्वा निरस्य नष्ट करके ज्ञान से निरस्य सच्चिदानंद एक रसता प्राप्नोति प्रत्यध्या हत्वा आत्ममात्रता उपैति आत्मात्रता प्राप्त करता है। कूटस्थे प्रतीची आसनादि व्यवहार युगाद कथम आसीत आत्मेत्येव उपासित उप आसीत आसीत आस उपवेशने प्रतीचे प्रति आत्म में आसनादि व्यापार नहीं होगा कथम आसीत तत्र वित्थाय वित्थाय कारणात् कार्यात् तत्त्व ज्ञान वर्तमाना उपेत्य कूटस्थमज मासिता परिणामवान् कारणात् कार्यात् वित्थाय तत्त्वज्ञानवत्मना कूटस्थम अजम उपेत्य आसित अपरिणामवान आसित कारणात् कार्यात् वित्था उत्थाय अलग पृथक होकर तत्त्वज्ञान से मार्ग से कूटस्थम अजम उपेत्य वो प्राप्त वहाँ तक उसको प्राप्त कर जान करके आसित अपरिणामवान आसित संग अन्य संग चिंतन छोड़ करके रहे परिणाम रहित होकर के वृत्ति अंतर रहित होकर के 22 कार्यकारण स्वरूप प्रत्याग याथात्म दिया ताभ्याम वित्ताय प्रत्येक याथात्म दिया कार्यकारण स्वरूप प्रत्येक कार्यकारण के जो स्वरूप प्रत्येक याथात्म स्वरूप प्रत्येक तो उसके याथात्म ज्ञान से ताभ्याम वित्ताय कार्यकारणाभ्याम वित्ताय तथा ते स्थिरीकृत्य तादात्म्य को छोड़ करके अकार्यकारण आत्मान उपेत्य कार्यकारण हितात्मा उपेक्य उपेत्य अपरिणामवान अविकार स्थान आसित परिणाम विकार आसित तदय स्वरूपस्थान आसनम यहाँ तो कूटस्थम अजम उपेत्य आसित तो स्वरूप में अवस्थान कूटस्थ अज स्वरूप को समझ करके परिणाम निर्विकार स्वरूप में रहे स्वरूप में रहना ही आसनम स्वरूप अवस्थानम आसनम न तो अस्मिन आत्मनि काचिद विक्रिया आत्म में कोई विक्रिया नहीं परिणामवान विक्रिया रहित होकर उसमें और कोई विक्रिया नहीं केवल स्वरूप में अवस्थान और कुछ आसन आदि व्यापार उसे नहीं कहा तत्व तो ज्ञान वर्तमान तत् हो गया तत् तत्व ज्ञान बता ना अपत्य कारणात् कार्यात् वित्थाय तस्य तत्व ज्ञान बताना तत्त्व बताना तयो तत्व ज्ञान व्याकृत व्याहृत कृत के तत्व प्रत्येक स्वरूप उसके ज्ञान तयो तत्व तत्तत्व तत्व से ज्ञान तत्त्व ज्ञान बताना तत्त्व तयो कार्य कारण व्याकृत अव्याहृत के वास्तव स्वरूप जो तत्व उसके ज्ञान रूप मार्ग से उपेत्य जान करके वित्थान वित्थाय का वित्थाय से टीका में दिया ना वित्थाय जो दिया है तय क्योंकि कार्यकारण स्वरूप प्रत्येक आतात्म दिया ये दिया तत्त्व ज्ञान वर्तमाना का अर्थ किया तत्व से कार्यकारण दोनों दोनों के तत्व कार्यकारण स्वरूप के तत्व है प्रत्येक आतात्म्य उसके ज्ञान से ज्ञान मार्ग से उपेत वित्थाय वित्थाय का तो कार्यकारण को छोड़ करके स्थिर कृत्य अकार्यकारण आत्मान उपेत्य, कार्यकारण रहित आत्मा को प्राप्त करके अविकार सनाशित। अक्षर व्याख्यान द्वारा कार्यकारण विलक्षणम अद्वैत तत्व वांग मनसातीतम कुटस्थम इति स्थापितम। आत्मैते उपासित इस व्याख्यान करके कार्यकारण विलक्षण अद्वैत आत्मतत्व वांग मनसातीत कुटस्थ कहा। इदानीं कार्यकारण विभाग भान कथम, फिर कार्यकारण विभाग भान कैसे इत्याशंक। दृष्टान्तेन अज्ञानकृतम इति भुवन आत्मदृष्टि अनुसार न कुटस्थम अद्वैत तत्व, अज्ञान से ही कार्यकारण भान होता है और दृष्टि अनुसार कुटस्थम अद्वैत तत्व तत्र कल्पितम अनात्म जातम इति प्रतिपादयति। अद्वैत तत्व में सारे अनात्म कल्पित व्यक्ति इत्यादि व्यक्ता व्यक्त विभागोयम् सिद्धेदात्मन्यतद्वति अहोरात्र विभागोयम् भानो तद्रहिते यथा। यथायम अहोरात्र विभाग तद्रहिते भानो तद्वत व्यक्ताव्यक्त विभागयम आत्मनि अतद्वति सिद्ध्येते। अतद्वति कार्यकारण रहिते आत्मनि व्यक्ताव्यक्त विभाग, जैसे वहाँ भानो अहोरात्र विभाग रहिते अहोरात्र विभाग अज्ञान से। यथा आदित्य प्रकाश एक स्वभावे दर्शनादर्शनाभ्याम अहोरात्र विभाग, दर्शन ही तो दिन नहीं तो रात, तदिने भी कल्प्यते तथा आत्मनि चिदेकता ने कार्यकारण विभाग तद विभाग शून्य भी विभाग शून्य आत्मनि तद आत्मनि तद अविद्या कल्प्यते, उसके स्वरूप के ज्ञान से विभाग कल्प्यते। वस्तुतस्तु कूटस्तु अद्वैश्च आत्मा होता अद्वितीय कूटस्थ है। कौन सा हुआ, तेईस हो गया। ओम तो।